to je veľmi dôležité. To je bardzo vážne. A teraz už môžeme prijať rodičov do domu? A zapýtate, no a teraz už môžeme prijať rodičov do domu? Áno, to je veľmi dobrá otázka. Ja viem, bardzo dobré pytanie. A je to veľmi dôležitá vec. I bardzo vážna rzecz to jest. Aby rodičia cítili to, že sú, je o nich postarané. Żeby rodzice czuli to, že ktoś o nich się zatroszczy. A kto si povedal, rozprával mi taký príbeh. A ktoś powiedział mi taką historię, že Alexander, vieš prečo nie krotiteľ ide prvý do klietky? Aleksandrze, czy wiesz dlaczego nie treser wchodzi pierwszy, dlaczego treser wchodzi pierwszy do tej klatki z dzikimi zwierzętami? Lebo keď prichádza ta šelma, keď prichádza ten tiger, ponieważ kiedy ten tygrys przychodzi, tak on si uświadamia, że on już przychodzi do tej klatki drugi. To on uświadamia sobie, że przychodzi do tej klatki jako drugi. A uświadomuje si, że to terytorium, do którego wchodzi, już patrzy niekomu. I uświadamia sobie, że ten teren, na który wkracza, już należy do kogoś innego. Ale keby sa to stalo opačne. Ale gdyby odwrotnie to się wydarzyło, że ten tiger je pustený najprv do klietky. Že najprv puszczą tam tygrysa, a potom ide dnu krotiteľ. A potem dopiero za nim przychodzi treser. Tak ten tiger si uvedomuje, že on bol prvý to, v tej klietke. Ten tygrys uświadamia sobie, že to on był pierwszy w tej klatce. A keď wchádza ten krotiteľ do tej klietky. A kiedy wchodzi następnie treser za nim do tej klatki, tak tento tiger sa na neho vrhne. To tygrys rzuci się na niego. A hovorí, vieš, tak je to mnohokrát aj vo vzťahu. I on mówi, vieš, v taký sposób również, czy podobnie ma miejsce też i w relacjach, w stosunkach. Keď mladá rodina príde a býva u rodičov. Kiedy młoda rodzina przychodzi i zamieszka u rodziców. Prichádzajú do teritoria, ktoré nie je ich. A więc przychodzą na teren, który tak naprawdę nie należy do nich. A bez toho, že by sa si to vypovedali, vo vzduchu visí tá pravda. I bez tego, żeby ktoś cokolwiek powiedział na ten temat, to po prostu w powietrzu czuje się, že tu toto teritorium patrí rodičom. Že ten teren należy do rodziców. A ten, kto sa tu má podriadiť, to je mladá rodina. A ci, ktorí musia się podporządkować tutaj, to jest ta młoda rodzina. A preto si mnohokrát rodiče nárokujú do zastarávania sa do života tej mladej rodiny. Dlatego wiele razy rodzice robią sobie prawo, żeby po prostu mówić do rzeczy, które dotyczą tylko tej młodej rodziny. A tak znikają mnohé napätia. I powstało wiele takie nieporozumień i napięć między nimi. Ale keď sa to deje opačne? Ale kedy odvrotne to się stane? Že mladá rodina má svoj dom. A więc młoda rodzina má svoj dom. Má svoje teritorium. Má svoj teren. A keď rodičia už potrebujú pomoc? A kedy rodice potrebujú už pomoci? Vtedy rodičia sa podriadujú. Vtedy to rodice są tými, ktorí podporządkowują się. Ktorí prichádzajú do tejto rodiny. Ktorí prichádzam do tej rodiny. A mladá rodina je povinná vytvoriť také povzdušie. A młoda rodzina powinna jest po prostu stworzyć taký klimat, aby tí rodičia v pokojnej a radosnej starobe. Żeby dožiť svoje. Rodice mogli przeżyć spokojną, radosną starość. Wszyscy jesteśmy młodzi. Wszyscy jesteśmy młodzi. A myślicie si, joj, gdzie to jeszcze wszystko będzie? I może pomyślicie, no tam jakaś przyszłość, kiedy to wszystko będzie? A ja wam tak mogę wyznać, że jeszcze teraz niedawno som był młodzieżnik. Ja muszę wam powiedzieć, że jeszcze niedawno temu byłem młodzieżowiec. Bardzo rád som, miloval som z mládežou obecenstvo. Bardzo lubiłem taką społeczność, społeczność z młodzieżą. A teraz už cítim, že prichádza ten čas. A teraz czuję już, že przychodzi ten čas. Keď to, čo vyučujem. Kiedy to, co ja nauczam. Aj mňa sa bude dotýkať. Mnie tak samo začne się powoli dotyczyć. Ako vidíte, už som si prefarbil vlasy. Jak vidíte, už zmieniłem kolor mojich włosów.

i poczęła jeszcze raz i urodziła Jakubowi 6. syna. Wtedy Lea rzekła, obdarzył mnie Bóg pięknym darem. Tym razem mój mąż zatrzyma mnie przy sobie, bo urodziła mu 6 synów i nazwała go Zebulon. A potem urodziła córkę i nazwała ją Dina. Spełnia też Bóg na Rachele i wysłuchał ją Bóg i uczynił ją płodną. Poczęła więc i urodziła syna i rzekła, zdjął Bóg hańbę moją i nazwała go Józef, mówiąc, oby Pan dodał mi jeszcze jednego syna. Veľmi taký zvláštny oddiel Božieho slova, ktorý možno, že poviete, no čo nám, bratšanko, o tomto môžeš povedať? Bardzo ciekavý taký odstęp slova Božego i môže pomyslíte, no co na ten temat máš nám do povedzenia, šanko? Však my už takéto problémy nemáme. Tež my takých problémov už nemáme. Už nemáme mnohoženstvo. Už neupraviame bigami. Ale predsa niečo, čo odkazuje nám Božie slovo pre vás, mladí mužovia. Ale v zásade vlastne je coś, co slovo Bože przekazuje nám, młodzi mężowie. Viete, keď vidím ten zápas tých žien. Viete, kedy vidím válku medzi sobou tých kobiet. Keď vidím, čo prežívajú tie ženy. Kedy vidím, co one prežívajú v svojom życiu, tie kobiety. A zamyslím sa do toho ich psychického stavu. I začnem myslieť nad ich stanem psychicznym. Na tym, co oni przeżywali. Na tym, co oni przeżywają. Jakie zranienia. Jakie zranienia. Zranienia citów. Zranienia uczuciowe. Jakie żarlenia. Jaka zazdrość. Jakie bolesti. Jakie boleści. Nie chciałbym są być. Ani jedną z tych żien. Nie chciałbym być ani jedną z tych kobiet. A wiecie prečo? Czy wiecie dlaczego? Bo te żeny musiały przeżywać wielkie utrpenie. Ponieważ te kobiety musiały przeżywać wielkie ucierpienie. A tak sa hľadám z tohoto celého Jakuba. I tak szukam tutaj w tym całym tekście Jakuba. Preto najprv vás chcem osloviť, mladí mužovia. Dlatego chcę najpierw się do vás zwrócić, młodzi mężowie. Ako keby sa Jakuba to nie týkalo. Jako gdyby Jakuba nie dotyczyło to. Jakub sa tváril, že toto je problém týchto žien. Jakub po prostu myślał, že to jest problém tych kobiet. To je ich žiarlivosť. To jest ich zazdrość. To je ich precitliwość. To jest ich takie przewrażliwienie. To jest ich przeżywanie. To jest po prostu ich życie. A kiedy si ta żena otworzyła serce temu Jakubowi, a mówi, daj mi synów. A kiedy ta jego żona otworzyła swoje serce przed Jakubem i powiedziała mi, daj mi synów. Tak on jej odpowiedział, co som ja, Boh? A to on do niej odpowiedział, czy ja jestem Bogiem? Ktorý som ti odopel, ktorý odmluvilem ti potomstva? Ako keby sa jeho to netýkalo. Tak jakby jeho to vôbec nedotyčilo, co dieje sa v jeho rodine. A prvorade vás, moji drahí, mladí bratia, mužovia bratia, chcem osloviť. A v prvom rade do vás chcem sa zvrútiť, moji drodzy, mladí mužovia bratia. Vy ste plne zodpovední za to, čo przeżywają wasze żony. Wy jesteście w pełni odpowiedzialni za to, co będą przeżywać wasze żony. Ale wy, którzy już macie swoje małżonki. Ale wy tak samo, którzy już macie swoje żony. A wy jesteście plnie odpowiedzialni za to, co tam w skrytości serca oni przeżywają. Ale wy tak samo jesteście odpowiedzialni za to, co one przeżywają tam w głębi swego serca. Nie możesz si powiedzieć, że to, co przeżywa twoja mila. Nie możesz powiedzieć do siebie, że to, co przeżywa twoja ukochana, to jest jej rzecz. To jest po prostu jej sprawa. Ale niegdzie si spolu zodpowiedni za przeżywanie tego swojego partnera. Ty jesteś współodpowiedzialny za to, co przeżywa twój partner. Ty si spolu zodpowiedni za to, co przeżywa twoja żona. Ty jesteś współodpowiedzialny za to, co przeżywa twoja żona. A vy, mladí mužovia, ktorí ešte sa len chystáte do manželstva. A vy, mladí mužovia, ktorí ešte przygotowujete się do małżeństwa. Viete už tým spôsobom, ako pristupujete k dievčatám. Viete už ten spôsob, v jaký podchodíte do dievčin.

Pozrite, vaša dcerka je čistá. A ja mówię, popatrzcie, vaša córka jest czysta. Vaša dcerka je stále pripravená. Ciągle jest gotowa, przygotowana. Preden požehnaný manželský život. Dla tego błogosławionego małżeńskiego życia. Sice ste sklamaní. Wprawdzie jesteście zawiedzeni. Sice ste zranení. Wprawdzie zranieni jesteście. Ale o nejaký čas na to aj zabudnete. Ale čas przejdzie i zapomnicie o tym. Ale keby sa to stalo v manželstve. Ale gdyby to wydarzyło się w małżeństwie. Lebo ten charakter sa raz prejaví. Ponieważ ten charakter po prostu raz objaví się. Vy by ste ako rodičia stále trpeli. Vy ako rodice ciągle cierpieli byście. Lebo toto je vaše jediné dieťa. Ponieważ to jest vaša jedyna córka. A nigdy by ste pokoj nemali. Nigdy nie mielibyście spokoju. Pan Bóg was od niego osłabił. Pan Bóg uwolnił was od niego. Twarda rzecz, tak? Twarda mowa. Braciszanko, wolno twardo rozpraw. Braciszanko, on tak bardzo twardo mówi do nas. Młodzi bracia, młodzi mużowie. Młodzi bracia i młodzi mężczyźni. Nie zahrávajcie się z citmi dziewczat. Nie bawcie się z uczuciami kobiet. Nie zahrávajcie się z citmi żien. Nie bawcie się z uczuciami dziewcząt. Ale skúście się wżyć do ich sytuacji. Ale spróbujcie po prostu wejść w ich sytuację. A skúście prehodnocować swoje sprawanie. I spróbujcie popatrzeć wstecz i przewartościować swoje zachowanie. Abyście nie wzbudzowali nadzieje. Żebyś po prostu dziewczyna nie wzbudzał nadziei w dziewczętach. Ale abyście się modlili. A żebyś modlił się. Ja som od 15 roków swojego życia. Od swoich 15 lat swojego życia. Ako som sa odovzdal Pánu Ježišovi. Od wtedy, kiedy oddałem swoje życie Panu Jezusowi. Ja som sa modlil za jedyne dziewczę. Modliłem się za jedyną dziewczynę. Za jedyną tu swoją budúcu manželku. Za jedyną tę swoją przyszłą żonę. A varoval som sa, aby som budil city. I strzegłem się, żeby wzbudzać jakieś uczucia w innych dziewczętach. I dziękuję Panu Jezusowi, że widział moje szczere pragnienie. A że mi ukazał tu prawo. I że pokazał mi na tę właściwą. A mogłem są tomto dziewczaciu budować jej city. I mogłem właśnie budować uczucia w temu dziewczęciu. Wiecie, są niektórzy mężowie. Są niektórzy mężowie, którzy są z tymi to citmi aj swojej własnej żony zahrávajú. Którzy bawią się nawet z uczuciami swojej własnej żony. Wiecie, a mnokrát to hraniczy aż z sadyzmem. I wiecie, wiele razy jest to na pograniczu sadyzmu, że żena trpi, że żona jego cierpi, sużuje sa. Ona trapi się, a on nie urobi nic preto. I nic nie zrobi dlatego, aby ona mala istotu, żeby miała pewność, że mój manżel jest wierny, że mój mąż jest wierny, a że ten mój manżel len mnie miluje, i że ten mój mąż tylko mnie kocha, a jedynie u mnie ma za, i tylko on o mnie ma zainteresowanie. Ty to mężowie się zachowują tak, ci mężowie zachowują się tak, że to jest rzecz mojej żony, także to jest po prostu sprawa mojej żony, niech się z tym wyrówna. Niech ona po prostu coś z tym zrobi. A twarzy się, jako keby tu nie był żaden problem. I tak zachowuje się, jakby tu nie było żadnego problemu. Ale ten problem tu jest. Ale ten problem tutaj jest. A ja wam teraz powiem przykład jednej młodej rodziny. I powiem wam to na przykładzie jednej młodej rodziny. Ten to młody mąż był bardzo piękny. Młody mężczyzna był bardzo przystojny. Urasteny. Taki wyrósł. Taki atlet. I był taki, miał postawy atlety. A wybrał sobie jedno dziewczę. I wybrał jedną dziewczynę ze zboru. A żyli. Ślubili sobie wierność. I obiecali sobie wierność. A to dziewczę proste było wedene od tych rodziców. Takie czystocie myślenia. A ta dziewczyna była prowadzona już ze swojego domu rodzinnego do takiej czystości myśli. A takiej wierności. I do takiej wierności. A ona otworzyła to swoje serce tomu, to swojemu mężowi. Ona otworzyła swoje serce do swojego męża. A veľmi ho milovala. I bardzo kochala go. Ale naraz si všimla, že tento jej muž... Ale nagle zauważyła, že ten jej mąż... Že potiahli mu oči krátke sukne. Že krótke sukne zvrúčili mu uvage. A že blondinky mu veľmi rezali. I že blondinky bardzo podobały mu się. A keď išli nejaké blondinky, tak... Hneď mu to potiahlo hlavu. A kiedy miali go pewne jakiekolwiek blondynki, to zawsze oglądał się. A ona si to všimla. Ona zauważyła to. Trápila sa s tým. Ona ciągle z tym się męczyła. Úplne strávovalo ju to znútra. Zupełnie trawiło to jej wnętrze. Ona nechápala, ona celé svoje srdce dala mužovi. Nie rozumiała tego, przecież całe svoje serce jemu oddała. Ako môže on takto? Jak on môže tak się zachowywać? Ako môže byť tak lahostajný k tomu, čo ona prežíva? Jak môže tak lekko podchodzić do tego, co ona przeżywa? Ani ja som tomu nerozumiał. Nawet ja nie rozumiałem tego. A táto mladá žena hovorievala. A tá młoda žena zawsze mówiła. Hovorí bratšanko. Mówi bratešanko. Ja by som tak túžila mať taký vzťah so svojím mužom tak. Ako ty máš so tak bardzo pragnęłabym mieć stosunek ze swoim mężem taki, jak ty masz ze swoją żoną. Ja nie mam żadną istotę. Nie mam żadnej pewności. A on w ogóle o to nie stara, co ja przeżywam. A on nie troszczy się o to, co ja przeżywam. Na koniec się rozwiedli. Wreszcie wzięli rozwód. A on sobie jeszcze stale myślał, że ta moja głupa żena. I on ciągle sobie myślał o niej, że to ona jest taka jego głupią żoną. Ta żarliwa żena. A że jest zazdrosna. Ja som videl, že ona nie je žiarlivá. Ale widziałem, že to nie je zazdrosť. Ale má mnohé príčiny na to. Ale wiele dôvodov má do tego. Aby videla, že ten jej muž nerozmýšľa čisto. Żeby wiedziała, že ten jej mąż nie myślí v čistý spôsob. A nedáva jej žiadnej istoty. A žiadnej istoty vernosti. I nie daje jej żadnej pewności wierności. On choval sa voči nej tak, že to je jej problém. Zachowywał się do niej tak, že to jest po prostu jej sprawa. Nakoniec sa rozišli. A wreszcie wzięli rozwód. On sa tváril, že nechápe, čo, prečo k tomu muselo dojsť. On po prostu stwierdził, že nie rozumie, dlaczego musiało do tego dojść. Ale to, že nerozumel, to bola len... Taka zastiera. Ale to, że on nie rozumiał, to było takie tylko taka mgła koło tego. Zastiera jego pychy. Żeby zakryć jego pychę. A do końca jemu za to lubiło. I jemu podobało się. Że ta żena tak... Tak sa trápi. Że ta żona tak męczy się w sobie. A teraz, kiedy pozerám sa do toho Jakubovho života... A teraz, kiedy patrzę na życie Jakuba... Pozerám sa do toho zápasu tých žien. I patrzę na tę walkę tych żon. Pýtam sa, kde si Jakub? To pytam, kde jest Jakub? Kde si ty muž? Kde jesteś ty mężu? Kde si ty mužu Boží? Kde jesteś ty mężu Boží? Vo svojom zmýšľaní. V svojim spôsobie myślenia. So svojimi citmi. Ze svojimi uczuciami. So svojimi túžbami. Ze svojimi pragnieniami. Kde sa nachádza? Kde jesteś? Nie widzisz, koľko bolesti spôsobujesz. Czy nie widzisz, ile bólu ty powodujesz? W tom zápase o tom, aby si ty mal veľkú rodinu. W tej walce o to, żebyś ty miał wielką rodzinę. Aby bolo tvojho potomstva ako... Żeby twojego potomstva było tak, jak gwiazd na niebie. Hľadaš svoje vlastné ciele. Szukasz swoich własnych celów. Swoich własnych túžob. Swoje własne pragnienia. Beżisz za naplnieniem swoich własnych predstaw. Biegniesz, żeby wypełnić swoje własne wyobrażenia. A nie widzisz, że tu serca są zranione. A nie widzisz te zranione serca. A nie widzisz to, co się tu w ogóle dzieje. Nie widzisz po prostu, co się dzieje tutaj. Jakub, gdzie si z tego to przyjdę? Jakubie, gdzie jesteś tutaj? Furtia widzim len niegdzie w posteli. Ciągle widzę cię gdzieś tam tylko na łóżku. Raz z jedną, raz z drugą. Raz z jedną, inny razem z drugą. A widzim, że napełniasz swoje własne przedstawy. I widzę, że wypełniasz tylko swoje własne wyobrażenia. Żywisz swoje własne city. Ty pielęgnujesz swoje własne uczucia. A si ślepy. I jesteś ślepy. I głuchy. I głuchy. A nepočuješ krik. I nesłyszysz ten okrzyk. Ten nárek duší. I ten płacz duszy. Mladí mužovia. Młodzi mężczyźni. Preto som hovoril najprv k vám. Dlatego mówiłem, zwróciłem się najpierw do was. To jest veľmi vážna vec. To jest bardzo ważna rzecz. A ja vám chcem dať vydať svedectvo z mojego života. Ja chcę wam dać świadectwo mojego życia. Ja mam 50 rokov. Mam 50 lat. A jeszcze stále. I jeszcze ciągle. Stále uisťujem svoju manželku. Ciągle zapewniam swoją żonę. Że ona jest pre mňa tá najmilšia. Że ona jest dla mnie ta najmilsza. Najkrajšia. Najpiękniejsza. Najpríťažlivejšia. Jak to powiedzieć? Najbardziej pociągająca. O, pastor podpowiada. To jest moje świadectwo. To jest moje świadectwo. A gdyby som widział, że moja żona sa trápi. A gdybym widział, że moja żona jest taka męczy się. Tak by som prišiel k niej. To podszedłemby do niej. A do wtedy. I dotychczas kim znajdzie odwagę mi powiedzieć te najgłębsze swoje rzeczy. Dopóki znajdzie odwagę, żeby powiedzieć mi te najskrytsze rzeczy. By som trávil s ňou čas. Ja spędzałbym swój czas z nią. Aby som spolu s ňou w modlitwie te to problemy. Żebym razem z nią w modlitwie przyniósł te problemy do Pana. Tak widzim ten to odkaz Boży k tebe. A więc widzę to przesłanie Boże do ciebie, młody mężczyzno. A może powiedzieć, że aj w 50-tkę. I mogę powiedzieć, że nawet w 50 latach jest veľmi krásny a veľmi požehnaný ten môj vzťah s mojou manželkou. Ten mój stosunek z moją żoną jest bardzo błogosławiony i bardzo piękny. Teraz sa obrátim k vám, milé sestry. Teraz chcę zwrócić się do was, kochane siostry. Teraz sa trošku pozrime do toho zápasu a do toho myslenia týchto žien. Popatrzmy trochę, zaglądnijmy do tej walki, do tego sposobu myślenia tych kobiet. Proste tieto ženy, čo prežívajú vo svojom srdci? Co przeżywają w swoim sercu te kobiety? Oni vo svojom mužovi vidia nejaký idol. Oni widzą w swoim mężu coś w rodzaju idola. To je muž. To jest mężczyzna. Ja sam mu chcę lubić. Ja chcę podobać mu się. A waruję cię, milá sestra. Ja przestrzegam cię, kochana siostro. Milá mladá sestra, która jeszcze przed wyborem partnera. Kochana młoda siostro, przed którą stoi dopiero ten wybór partnera. Abyś si nigdy ze swojego partnera nie urobiła idola. Żebyś nigdy nie zrobiła ze swojego partnera idola. Nigdy si nie spraw z niego takiego bożka. Nigdy nie zrób sobie z niego takiego bożka. Poznał som jedną sestru, która tak veľmi milovala svojho manžela. Ja znałem jedną siostrę, która tak bardzo kochała swojego męża, čo mu na oczach widziała, że co tylko widziała mu na oczach. Wszystko mu urobiła. Wszystko mu zrobiła. Varila mu. Gotowała, piekła. Proste wszystko okolo niego, po prostu okolo Pana Boga. Wszystko robiła koło niego, to jak wokoło Pana Boga. A Panu Bogu to nie patrzył. A Panu Bogu nie podobało to się. To małżeństwo skrachowało. A to małżeństwo splajtowało. To małżeństwo nie trwało długo. To małżeństwo nie trwało długo. Wiele bolesti było w tym małżeństwie. Wiele bólu było w tym małżeństwie. Sestra moja, nigdy si nie urob zo swojego męża bożka. Siostro, nigdy nie zrób sobie nie ze swojego męża bożka. Ty musisz wiedzieć. Musisz wiedzieć, że na pierwszym miejscu w twoim życiu musi być Pan. Że na pierwszym miejscu w twoim życiu musi być Pan Jezus. Ty nie smiesz się zamienić swój związek. Nie możesz zamienić sobie te relacje. Nie smiecie być mąż albo twój partner. Prvší a bliższy jako Pan Jezus. Nie może ci być twój mąż albo twój partner bliższy niż Pan Jezus Chrystus. A niekto z was sama opyta, braćanko, je to w ogóle możliwe tak to rozmyślić? I ktoś może z was zada mi pytanie, Szanko, czy jest możliwe w ogóle w ten sposób podchodzić do tej sprawy?

jesť aj horké byliny. Ale tak samo zjadať tie gorké žova. A to je to Božie slovo. A tými žovami to je slovo Bože. Preto majte obecenstvo s Pánom. Dlatego miejcie spoločnosť s Pánem. Budujte svoj vzťah na Pána. Budujte svoje relácie už na Pánu. Už teraz sa modlite. I už teraz modlite sa. Aby medzi vami. Že by medzi vami. Vždy mohol byť Pán Ježiš. Zawsze mógł być Pán Jezus. Aby ste si jeden z druhého neurobili Pána Boha. Żebyś jeden v druhým nevidel Pána Boga. Aby ste boli citliví na potreby jeden druhý. Že by ste byli čujní, učulení na potreby jeden a, druhého. A to nie len na fyzické a sexuálne veci. I to nie tylko, jeżeli chodzi o fyzyczne albo sexualne rzeczy. Ale na psychické. Ale tak samo na psychiczne przeżycia tego partnera. A viete, aký som šťastný, keď prídem domov? Viete, aký som šťastný, keď vrúce do domu? A môžem vidieť, že moja manželka je vyrovnaná. I môžem vidieť, že moja žena je spokojná v srdcu. Keď vidím, že ten čas jej prechodu prechádzal tak normálne. Keď vidím, že čas prejścia ona v normálny spôsob prežila. Neprežila nejaké frustrácie. Neprežila jakéž frustrácie. A snažil som sa maximálne dávať pozor. I starávam sa maximálne uvážať. Aby každé to obdobie svojho života. Žeby každý okres v jej žiťu. Keď kvitla. I kedy, jak to povie, kvitla, tak? Kvitla ako rúža. Kvitla tak, jak rúža. Rodila deti. Kedy rodila deti. A keď sa jej život už zatvoril. I tak samo, kedy ono už zamknelo jej sa. A už nerodí deti. I už ďalej nerodí deti. Aby v každom tom období, v každom tým okrese prežívala tú hlbokú istotu. Prežívala tú głęboką pevnosť, že v každom tom čase. Že v každom čase je milovaná. Je s kochanom. A že je potrebná. I že je potrebnom. Za to sme zodpovední my, bratia. To je naša odpovedalnosť, bratia. A vy, sestry. A vy, sestry. Pozor, nevyrobte si problém. Uvažajte, nezrúbte, nevstvúžte sobie problému. Tým, že si zo svojho muža spravíte idol. Přesto, že patříte na svojho menža ako na idola. Ale vašim Bohom je Pán Ježiš. Ale vašim Bogiem je Pán Jezus. Vy nepotrebujete mať zo svojho muža. Nepotrebujete zrobiť sobie ze svojho menža Boga. Nevystavujte ho pokušeniu. Nekúšte go. Lebo na jednom mieste Božie slovo. Ponieważ Božie slovo mówi w jednym miejscu, že budem vás biť vašimi bohmi. Že będę bił vás vašimi bogami. Teda čokoľvek ty si urobíš, z čokoľvek si urobíš Boha. A więc z čokoľvek ty zrobíš sobie Boga, vráti sa ti to ako bolestná, bolestivá. To vrúči to do tebe ako kij pełny bolesti. A toho vás varuje. I przestrzegam vás przed tym. Buďte požehnaní. Bądźcie błogosławieni. Amen. Amen. Modlíme sa. Módlme sa. Drahý Pane Ježišu Kriste. Drogi Panie Jezu. Ja viem, že toto kázanie nie len táto malá skupinka mladých ľudí počúva. Viem, že tego kázania nesúcha tylko tá malá grupa młodzieży. Ale že toto kázanie budú počúvať mnohí mladí mužovia i ženy. Ale že to kazanie budú slyšať veľa mladých mužov i žen. V celom Polsku. V celej Polsce. Ty mi to zvestuješ, Pane Ježišu. Ty ogłaszasz mi to, Pane Jezu. A ja ťa pokorne prosím. I prosím ťa s pokorom. Teraz, keď vyšlo slovo od teba. Teraz, kedy slovo od tebe vyšlo. Aby to našlo osevné pole. Žeby znalazlo pole do zasievu. Pripravené srdcia mužov i žien. Przygotowane serca mężów i żon. Chlapcov i dievčat. Chłopaków i dziewcząt. Všetkých tých. Všetkých tých, ktorých sa tieto veci dotýkajú. Ktorých te rzeczy dotykają się, dotyczą. Modlím sa za všetkých. Modlę się za wszystkich. Buď milostivý. Bądź miłosierny. Tak ženám ako mužom. Do kobiet jak i do mężów. Tak chlapcom ako i dievčat. Do chłopaków jak i do dziewczyn. Buď všetkým nám milostivý. Bądź wszystkim nám milosierny. A my ti ďakujeme. I ďakujeme ti. Že daný nám je pevný základ. Že my môžeme budovať na pevným fundamente. Ty si tým pevným základ. I ty jesteš tým fundamentem. Sláva ti. Chvála ti. Haleluja. A teraz, keď máte sklonené. Teraz, kedy vaše głowy są skłonione. Tak prežívate, že Pán Ježiš hovoril k vášmu srdcu. Prežívaš tak, že Pán Jezus mluvil do tvojego srdca. A keď tak cítiš, že